برگ سبز، برنامه شماره 41. هنرمندان: بدیعی، جلیل شهناز، کسائی، فاخته‌ای. زر از ناصر افتتاح. آهنگ: ابو عطا افشاری. گوینده: روشنک. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. چنانم بی خود از جام شبانه که نشناسم ز مستی راه خانه. به قلاشی و رندی فاش گشتم، نخواهم جز می و چنگ و چغانه. Thank you. به جام باده ما را زنده گردان، به جام باده ما را زنده گردان، بیاور آن حیات جاودانه. من آن شمسم که در میدان عشقت تنم رخش است و عشقت تازیانه. Thank you. Thank you. مرهم زخم و دوا سرهای بیشورت کنه. بیشورت کن. اندک اندک طاقت هم را کاهش است از تو ای ساقی مرا این خواهش بگویم بی کم و بی کاستی آغیاری مستی از تو راستی زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.